من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. اقسام الحال و ارتباطها و ارتباطها به صاحبها. صاحب حال رو ذوالحال هم میگن. پس بنابراین یکی اقسام حال رو میخواییم بحث کنیم که حال چند قسمه. دوم میخواییم بگیم که حال به ذوالحال خودش چه نوع ارتباطی باید باشه. مثلا یادتونه جمله خبر نسبت به مبتدا ارتباط داشت؟ خود خبر اگر مشتق بود نسبت به مبتدا ارتباط داشت؟ رابطش گاهی ضمیر بود ها و گاهی چیزهای دیگه. این همون مباحث اینجا هست. پس اگر شما بخواهید تقویت بحث شما بشه، بهترین کار اینه که رابطه مبتدا و خبر رو مطالعه کنید. یعنی خبر چه ارتباطی به مبتدا خودش داره مطالعه کنید، اینجا هم به کارتون. اقسام الحال و ارتباط و آب صاحب الاصل و فلحاله. اصل یعنی مایم بقیان یکون، آنچه که شایسته است باشه. یعنی اگر این باشه جای سوالی نیست. اصل مایم بقیان یکونه، چیزی که شایسته است باشه، اونو میگن اصل. میگه و الاصل و فلحاله الافراد. اصل در حال اینه که مفرد باشه، مفرد در مقابل جمله است. ها؟ چرا؟ چون حال منصوبه، مگر نیست؟ حال منصوبه دیگه، خب اعراب داره، منصوبه. و اعراب که یه نوعش هم نسبه در مفردات پیدا میشه. اعراب مال مفرداته که آخره بگید کلمات اعراب پیدا میشه، درسته؟ پس اگه مفرد باشه اعراب حق باشه، نصب حق باشه. حالا اگر جمله آمد، جمله رو میگیم محلن منصوب، یعنی اون جمله اومده جای مفرد نشسته. اون جمله آمده بگید جای مفرد نشسته، شده محلن منصوب. پس اصل در حال افراده، اونی که شایسته است باشه مفرد بودنشه. حالا اگر جمله شد بگید میشه محلن منصوب. لکنها تعتی جملتن، این بهتره بگیم لکنها قد تعتی، ولی این حال گاهی میاد به شکل جمله. این دیگه اصل نیست، اصل در حال مفرد بودنشه چون اعراب داره. او شبه جملتن، جمله میاد یا شبه جمله. شبه جمله چیه؟ جار و مجرور و ظرف. جار و مجرور و ظرف شبه جمله. البته شبه جمله چرا بهش میگن شبه جمله؟ چون شما وقتی ظرف و جار و مجرور داری، این متعلق است یا به ثابتون مقدر یا به ثبته مقدر. اگه به ثابتون متعلق باشه میشه مفرد، اگه به ثبته متعلق باشه میشه چی؟ جمله. برای همین چون نمیدونیم به ثابتون متعلقه یا به ثبته، بهش میگیم چی بگید؟ شبه جمله. یعنی احتمال جمله بودن رو ثابتون باشه میشه مفرد، چون ثابتون مفرده دیگه، اسم فاعل. ولی به ثبته مقدر که باشه میشه چی بگید؟ جمله. ما نمیدونیم چون متعلقش واجب الحذفه. متعلق جار و مجرور و ظرف اگر حال واقع بشه واجب الحذفه، دیده نمیشه، لذا بهش میگیم شبه جمله. لأن کلا منهما یخلف المفرد. چرا اینا اصل نیستن؟ چرا قد تعتی؟ میگه زیرا هر یک از اینها جای مفرد نشسته. فی مثل هذا المقام، در مثل این موضع. مثل این موزه یعنی در موزه که حال واقع شده. حال باید این بحث ما تو خبرم داشتیم. اصل در خبر چیه؟ مفرد بودن. که بگیم زیدون قائمان، اعراب رفت درش ظاهر شد. اما زیدون یقوما هم بگید داشتیم که جمله میشد محلن مرفوع. زیدون فدار هم داشتیم که خبر میشد ظرف به متعلق به ثابتون مقدر. زیدون اندکر هم داشتیم که ظرف بود، یعنی ثابتون اندکر یا ثبت اندکر، این همین مباحث بود. فی مثل هازل مقام، یعنی در جمله حالیه یا در جملاتی مثل جمله صفت، جمله خبر. پس اصل در حال مفرد بودنشه، نه جمله و شبه جمله بودن، ولی گاهی اوقات به شکل جمله و شبه جمله هم میاد. چون هر یک از اینها جای مفرد اومدن نشستن و محلن منصوب شدن در این مقام و مثل این مقام، یعنی خبر و صفت، لذا اصل مفرد بودنه. در صفت هم اصل مفرد بودنشه، ولی گاهی اوقات جمله صفت هم داریم. جمله بعد از نکره، ظرف و جار و مجرور بعد از نکره میشه چی؟ صفت. فوائد الجمله الحالیه، جمله‌ای که حال واقع شده، تکون و اسمیتن، گاهی اوقات اسمیه میشه، او فعلیتن، واف نباید بیاد اینجا، باید چی بیاد؟ او. نمیشه بکشیم تکون و اسمیتن و فعلیتن، نمیشه اسمیه و فعلیه باشه، اسمیه یا بگید فعلیه. گاهی اوقات جمله حال اسمیه است، گاهی اوقات جمله حال چیه؟ فعلیه است. فی محل نصبن، چون جای مفرد نشسته در محل بگید نصب. و یشترط فیها، و شرط میشه در این جمله حال فیها، انتکون خبریتن، باید جملهش خبریه باشه، انشائیه بگید نباشه. جمله انشائیش موقع حال واقع نمیشه. غیر مقترنتن به ما یصرفها الی زمان المستقبل، شرط دیگه اینه نباید همراه باشد با چیزی که او رو ببرد به سوی زمان مستقبل. یعنی چیزی که زمان مستقبل رو میفهمونه می... مثلا این آیه قرآن رو ببینید، ان لم تفعلوها ولن تفعلوها فاتقوا النار التي وقودها الناس والجن، میگه اگر شما شک دارید در مورد قرآن، شما هم بیایید بگید یه قرآنی درست کنید، سوره ای رو بیارید. ان لم تفعلوها، ان لم تفعلوها، اگر نتونستید سوره ای انجام بدید، و لن تفعلوها، و هرگز هم که نمیتونید این کارو بکنید که برای تحریکشون گفته، فتقوا النار، پس بترسید از این و لن تفعلوها. غلطه که بیایید اینو بگید جمله چیه؟ حالیه است. برید نگاه کنید بعضی از ترجمه ها غیره اینو حال گرفتن، گفته ان لم تفعلوها، اگر انجام ندهید، در حالی که نمی توانید هم انجام دهید، درست شد؟ پس بترسید. این نیست، چون لن از ادات استقباله، پس این جمله حال بگید نیست، این جمله جمله مستأنف است، جمله معترض است، وسط واقع شده داخل پرانتزه، گفته اگر انجام ندید، بعد داخل پرانتز گفته حتما هم نمیتونید انجام ندید، بترسید از خدا. پس باید مقترن به چیزی که او رو به سویه بگید زمان مستقبل هم بکشد نباشه. فلا یقال، پس اینطور گفته نمیشه جا از زیدون، سلام علیکم، جا از زیدون لن یسرعه، این الان غلطه، بگیم آمد زید در حالی که شتاب نمی کرد، یا بگیم سیسرعه در حالی که شتاب میکرد در آینده. این سین لن از ادوات چیه؟ مستقبله. اینا نمیشه. اگر این میخواد حال بشه باید لن یا سین بگید سرش نباشه، لا باشه، مثلا لم باشه. سین نمیشه، صوفه نمیشه، لن نمیشه، ادوات استقبال نمیشه. چرا؟ علتش چیه؟ علتی که داره میاره این علت غلطه، علت غلطه، ولی مطلب مطلب درستیه که نباید ادوات استقبال داشته باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه عرب جمله حالیه رو بگید با ادوات استقبال همراه نمی کند، تمام شد، با ادوات استقبال همراه نمی کند، سماعیه. این دلیلش میدونی چی میگه؟ میگه للمنافات بین زمانین الحال و الاستقبال، میگه به خاطر اینکه منافات هست بین دو زمان حال و استقبال. بله منافات بین دو زمان حال و استقبال است. یه چیز نمیتونه هم الان باشه هم آینده. ها؟ درسته نیست؟ نمیتونه. ولی اینجا یکیش حاله، حال نحویه، نه زمان حال. یکیش هم مستقبل زمانه. بین حال نحوی، بین حال نحوی و مستقبل زمانی که منافاتی نیست. همونطور که حال نحوی میتونه ماضی باشه. الان شما مثلا به جای لم بذارید لم، بگو جا زید و لم یسره، درست؟ موقع حال با ماضی هم منافات داره نداره؟ حال همونطور که با ماضی منافات داره با مستقبل هم منافات داره. حال نحوی، درست شد؟ با حتی زمان مستقبل هم منافات نداره. حال نحوی با زمان مستقبل هم منافات. الان مثلا من اینطوری بگم، گوش کنید، بگم سیجی و زیدون، سیجی و زیدون یعنی چی؟ آینده زید میاد، درست شد؟ یزحکو، در حالی که میخنده. این کی میخنده؟ همه آینده که میاد. الان یزحکو زمانش آینده است، سیجی هم چیه؟ آینده است. سیجحکو حالم هست، با مستقبلیت هم هیچ تناوری نداره، هیچ منافاتی بگید. علت غلطه، متوجه شد یا نه؟ میگه چی؟ منافات بین دو زمان حال و استقبال. بله ما میگیم منافات بین دو زمان حال و استقبال، نه بین دو زمان حال و ماضی هم منافاته. اما اینجا بحث ما حال نحویست و استقبال زمانی، اینا هیچ کنه با هم منافاتی هم بگیر ندارم. الان جمله یزحکو اینجا حال نحوی بود، مستقبل زمانی هم بود. پس علتش چیه که جمله حال سرش ادوات استقبال نمیاد؟ آدم استعمال و عرب نخواسته، ما ندیدیم، استقصا کردیم ندیدیم، تموم شد دیگه. دیگه دلیل دیگری بگید؟ نه، این دلیل علیل است. گرفتی چی عرض کردن؟ للمنافات بین الزمانین الحال و الاستقبال. دو، پس جمله حالیه باید چه شرایطی داشته باشه؟ جمله خبریه باشه، ادوات استقبال هم بگید نداشته باشه. میتونه جمله فعلیه باشه، میتونه جمله اسمی. الان تو قرآن داریم لا تمنون تستکثرو، لا تمنون تستکثرو، تستکثرو جمله حاله، منت نذار در حالی که زیاده روی میکنی، خب جمله حاله. از اون طرف هم داریم لئن اکلهو از ذئب و نحن عصبتون، و نحن عصبتون چیه؟ جمله حال، جمله اسمی است. هم جمله فعلیه هم جمله اسمیه داریم، حال واقع میشه. باید خبریه باشه، یک، ادوات استقبال نداشته باشه، دو. اینا رو باید خوب به ذهن سپرد. خبریه باشه انشاییه نباشه دیگه، نمیتونه فعل امر بیاد بشه جمله حال. مثلا با حل استفهامیه بشه چی؟ حال. نمیشه. ان الحاله، سلام علیکم، اینو گوش کن، ان الحاله حکم علی صاحبها، حال اسناد پیدا میکنه به صاحبش. ها؟ اصلا میگن خبر، حال، صفت، اینها هر ستا نسبت پیدا میکنن به صاحبشون. یعنی خبر نسبت پیدا میکنه به مبتدا، حال نسبت پیدا میکنه به ذوالحال، صفت نسبت پیدا میکنه به موصوف. یعنی شما وقتی میگی جاء الرجل ضاحکن، این آدم چه کار است؟ خندانه، خنده دار، خندیدن رو بهش نسبت دادی. اگر گفتی جاء زید ضاحکن یا جاء ضاحکن رجل، ضاحکن مقدم میشه چون رجل نکره است. اینجا باز ضاحک بودن رو به رجل نسبت دادیم، اما دیگه قصدمون بگید اسناد نیست، قصدمون چیه؟ حاله، هیئتشو داریم. من پس اگه خبر بدیم، میخوایم به متکلم، میخواد به مخاطبش اطلاع بده، یه چیزی رو اسناد بده، ها؟ میگم زیدون ظاهر کن، زید خندان است. اینجا شما نمیدونستی من خندان بودن بهش نسبت دادم تو خبر. بعد میگم جا از زیدون از ظاهر، اینجا هم با ظاهر بودن به زید نسبت دادم تو صفت، ولی خواستم زیدی رو به تو معرفی کنم که صفتش زاهج بودنه. نخواستم اسناد زاهج بودن، بلکه اومدم جاعه رو بهش اسناد داده. اگه گفتم جا از زید و زاهکن، بازم خندان بودن به زید نسبت دادم، اما قصدم اسناد نیست، قصدم بیان هیئتشه. پس در حال خبر صفت خندیدن اسناد پیدا میکنه به زید، اما در یکیش قصد اینه که اون زاهک خندیدن رو بهش بچسبونیم میشه خبر، در یکی قصد اینه که با اون توضیحش بدیم میشه صفت، در یکی دیگه قصد اینه که بیان هیئت باش بکنیم میشه حال. لذا میگه ان الحاله حکم علا صاحبه، حال حکم بر صاحبشه. کما ان الخبره حکم علا المبتدا، کما ان صفته حکم علا الموصوف. اینم باید میگفت کما ان صفته حکم علا الموصوف. فتربت بهی کما یربت و الخبر و صفه. پس ارتباط پیدا میکنه تربت و جمله بهی به ذوالحال، کما یربت و الخبر بگو و صفه بالمبتدا و الموصوف، جمله رو کامل میکنی. پس چی شد؟ کما تربت و، تربت و کیه فاعلش؟ نائب فاعلش؟ جمله حال. بهی، بهی یعنی به کی؟ به ذوالحال. کما یربت و الخبر و صفه بگو بالمبتدا و موصوف. جمله خبر رابط میخواد، جمله صفت رابط میخواد، جمله حال هم بگید رابط میخواد، رابط میخواد مثل همه، چون اینا هر ستاشون اسناد پیدا میکنه ولی غرضا فرق میکنه. در خبر اسناد پیدا میکنه تا بهش بچسبونیم نسبت بدیم، در صفت اسناد پیدا میکنه تا توضیح و تخصیص بدیم، در حال اسناد پیدا میکنه تا بیان هیئت کنیم، ولی همشون توش اسناد هست. نقطه سرمت ازا کانت الحال و مفردتن، اگر حال جمله نبود و مفرد بود، او شبه جملته، یا بگید شبه جمله بود، یعنی ظرف و جار و مجرور بود، ای ظرفن او مجرورن، منظور جارن و مجرورنه، درست شد؟ جار رو مجرور. ارتبطت به ضمیر فقط، ارتباط پیدا میکنه با ضمیر فقط، ارتباط پیدا میکنه با، بگو، ضمیر فقط. البته توی این مفرده باید یه دخل و تصرف کنیم، یعنی زمانی که حال مفرد باشه منظور یا مشتق باشه یا معول به مشتق باشه، ولی اگه جامد خالص جامد غیر معول به مشتق باشه، تو خبرم گفتیم نیاز به رابط نداره، اینجا میگیم رابط، یعنی لبست و خاتمی ذهبن که ذهبن جامد بود، یادتون هست یا نه؟ این توش هوی چیزی وجود نداره. ولی اگر گفتیم جا زیدون زاهکن، تو زاهکن یه هوه هست، اگه گفتیم کرن زیدون اسدن، تو اسدن یه هوه هست، چون به معنای شجاعت. پس اینطور میشه اذا کانت الحال مفردتن مشتقتن او معولتن بل مشتق او شبه جملتن، یا شبه جمله بود، شبه جمله بود، ظرف و جار و مجرور. اینجا ارتبطت، ارتبطت حال به ضمیر، به ضمیر فقط، درست شد؟ نه، نگاه کنید اقبل شاعر و منشدن، درست شد؟ یا بالاش می نویسی اسدن، منشدن مشتقه، اسدن چیه؟ معوله به مشتقه، درست شد؟ اما اگر جامد باشه خیر، منشد یعنی شعرخوان، انشده یعنی شعرشو خون، اقبل از شاعرو یعنی رو کرد این شاعر در حالی که شعرشو می خونه. جا ال امیرو، نگاه کن، جا الامیرو بین رجالهی، یعنی چی؟ آمد این امیر، امیر مملکت اومد در حالی که بین محافظینش بود، مردانش بود، اطرافیانش بود، بین رجاله. این بین رجالهی متعلق چیه؟ یا سبته مقدر یا یه ثابتن مقدر، یا سبته مقدر یا ثابتن مقدر، چون جار و مجرور ضرب متعلقه و اون موقع محلا منصوبه، حال است از برای الامیر که ذوالحاله. حالا کدومش بهتره اینجا؟ ثابتن بگیریم متعلقشو بهتره یا ثبته؟ ثابتن بهتره. اگه گفتی چرا؟ احسن، چون اصل در حال مفرد. اصل در حال مفرد. ابن مالک هم میگه، میگه و اخبر او به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائنن او استقره. استقره اول کائنن رو میگه، درست شد؟ کائن. خب بین رجاله، یا سار الامیرو، سار الامیرو فی موکبهی. سار الامیرو یعنی چی؟ حرکت کرد امیر در حالی که در موکبش بود. موکب یعنی اطرافیان. موکب همایونی یعنی اون افراد رجال بزرگی که دوربر فی موکبه. خب این فی موکبهی یعنی ثابتن فی موکبهی یا ثبت فی موکبه. الان نگاه کنی فائدتون، قد یقنی تقدیر و ضمیر ان ذکره. یادتونه تو بحث خبرم اینو خوندیم، گاهی اوقات هستش ضمیر مقدره. ضمیر چی چیه بگو؟ مقدره، در ظاهر نمیبینیمش. قد یقنی، قد بر سر فعل مضارع، گاهی اوقات میشه تقدیر و ضمیر، تقدیر کردن این ضمیر ما رو بی‌نیاز میکنه از ذکرش، یعنی میشه ضمیر مقدر رابط. نحو مثال اشتریتو اللؤلؤ مثقالا بدینارن. اینو اتفاقا اونجا مثال میزد برای جمله خبر، یادتون میگم اللؤلؤ مثقال بدینارن. اینجا اشتریتو آورده، اون اللؤلؤ که مبتدا بوده شده چی؟ بگی مفعول ذوالحال، اون مثقالا بدینارن شده حال. میگه این اللولو، اللولو یعنی این لولوها، این صدفهایی که دورشو در آوردیم، این لولوها اشتریتو خریدم مثقالی از اون رو، مثقال یه وزن خاصه دیگه، مثقالی از اون رو به یک دینار، به دیناره. الان نگاه کنید این مثقالن به دینارن، خب این مثقالن به دینارن، این مثقالن حال است از برای کی؟ برای لولو، ذوالحال رو. یعنی خریدم این لولوها را در حالی که مثقالی از اون به یک دینار بود. درست شد؟ عقل آدم، اینو من تو بحث خبر و مبتدا هم، عقل میگه وقتی شما یه کالایی رو میگی بعدش هم یه وزنی رو میگی و یه قیمتی، اون وزن و قیمت مال این کالاست. یعنی الان بیرون یه نفر میگه پرتقال کیلویی 2000 تومن، یه نفر بیاد بره 2000 تومن بهش بده، به جاش مثلا 1 کیلو سیب زمینی بهش بده، این چه وزشه؟ تو گفتی پرتقال یعنی این پرتقالا کیلویی 2000 تومن، میگه نه این کیلویی 2000 تومن مال سیب زمینیه. میگه نه، عقل نمیپسنده، عقل میگه این کیلویی یعنی کیلویی از همین پرتقال، این کیلویی از این پرتقال، عقل اینو میگه، اونم این کارو نمیکنه. اینجا هم همینطوره، وقتی که لولو گفته بعد یه وزنی مثقال گفته بعد یه قیمتی به دینارن گفته، پس معلوم میشه که این وزن و این بگید قیمت مال همین لولوه. این مثقالن ثابتن به دینارن، این به دینارن جار و مجرور بعد از نکره میشه چی؟ صفتش. این مثقالن حال است از برای لولو، ولی الان هیچ گونه بگید رابطی بگو نداره. یعنی مثقالن منهو به دینارن، درست شده؟ مثقالن منهو به دینارن، ای مثقالن منهو به دینارن، باید این باشه دیگه، ولی غیر از این بله در تقدیره. پس گاهی اوقات ضمیر مقدر میشه رابط، اینو میخواست بگه، یه چیز دیگه ای نداشت. گاهی اوقات ضمیره بگید مقدر میشه به دینا بگید. حالا نگاه کنید، من یه چیزی میخوام بگم. الان این مثقالن نیاز به رابط داشت دیگه، درسته؟ ها؟ این از کدوم بالایی ها بود؟ جمله بود نیاز به رابط داشت؟ مفرد بود نیاز به رابط داشت؟ شبه جمله بود؟ مفرد بود. اما ما گفتیم مفرده که نیاز به رابط داره یا باید چی باشه؟ بگید یا باید بگو مشتق باشه یا شبه مشتق. اینجا مثقالن شبه مشتقه، یادتون باشه تعبیر به مشتق میره، یعنی مسعرن قیمت گذاشته شده به دیناره، ها؟ مشخص شده، نه تعبیر به مشتق، لذا میشه مسقلن، میشه مسعرن، یعنی مثقالن منه. این یکی رو نگاه کن، به تو البره، فروختم این گندم رو، البر این گندم رو فروختم، قفیزون به درهمن. اینجا قفیزون مبتداست، به درهمن چیه؟ خبرش. میتونست قفیزنم بگه، میشد مثل بالایی، ولی الان گفته قفیزون به درهمن. قفیزون مبتدا، به درهمن چیه؟ خبرش. این جمله حال است از برای البر، جمله بعد از معرفه میشه حال دیگه. رابطش کو؟ میگه بوده منهو. این منهو رو که بذاری، این منهو رو که بذاری، دو تا کار میکنه. یکی جمله حال دارای رابط میشه، یک. دوم قفیزون نکره مسوقدار میشه، چون منهو بعد از قفیز میشه چی بگید؟ میشه صفتش دیگه، مسوق پیدا میکنه نکره برای مبتدا شده. اگه یادتون باشه تو بحث مبتدا خبر خوندیم، یکی از چیزایی که برای مبتدا مسوقه صفت مقدره. صفت یکی از مسوقات بود، حالا مذکور باشد یا بگو مقدر. قفیزون به درهمه، این الان از کدوم قسم بالاست؟ جمله است. این اصلا نه مفرده، اذا کانت الحال مفردن او شبه جملته، شبه جمله هم نیست، این جمله است. درست شو؟ یکی دیگهش مسوق بود، اون یکی هم رابط جمله حال. ای قفیزون منهو، میگه فقفیزون و ما بعدهو مبتدعون و خبر. قفیز و ما بعدش مبتدع و خبرن. هما فی محل نصب حالون، این دوتا در محل نصبند و حال. و رابط جمله حال منهوی مقدر، و اون منهو مسوق ابتدای به نکره هم بگید. حالا آیا اون مثال اولی رو اشتریت و اللؤلؤ مثقالن به دیناره میشه بخونی مثقالون مثل این قفیزون یا نمیشه؟ میشه. اونم میشه بخونی مثقالون بگو به دیناره. مثقالون میشه مبتدا، به دیناره خبر، جمله میشه حال، یعنی مثقالون منهو به دیناره. اگر اینجا میشه آیا بخونیم قفیزون رو قفیزن یا نمیشه؟ میشه بخون. اگر خوندیم قفیزن به درهمن میشه صفتش، و اون موقع این قفیزن به درهمن میشه مسعرن به درهمن، نیاز به رابط داره. درسته؟ فقط اشکالی که تو این فائده هست چی بود؟ اینکه گفتش خبر اگه مفرد باشه یا شبه جمله نیاز به رابط داره، در صورتی که بعد میگفت چی؟ بگید خبر اگر مفرد باشه یا جمله باشه یا بگو شبه جمله باشه نیاز به رابط داره. اگر رابطشو دیدیم، دیدیم. اگر ندیدیم چیکار میکنیم؟ تقدیر میگیریم. درسته نیست؟ دیدیم، دیدیمش. ندیدیم، تقدیر میگیریم. جمله رو باید میگفتی که اینجا مثال خودش برای جمله هم زد. ارتبطت به ضمیر فقط. نه با اقبل شاعر و منشدن یا اسدن جا الامیرو ثابتن بین رجاله سار فی موکبهی، یعنی سار الامیرو ثابتن فی موکبه. اگر ظرف و جار و مجرور حال بشه متعلقش واجب حذفه، مثل خبر. بعدی رو ببین، اذا کانت الحال جملتن اسمیتن، اون بالا باید جمله رو میگفتا، گرفتید یا نه؟ یعنی باید میگفت اذا کانت الحال مفردتن او بگو جملتن او شبه جملتن. خب جملتنش انداخته، حالا میایم سر جمله. اگر حال جمله اسمیه باشه، مثل لئن اکله الذئب و نحن عصبت، یا مثل یخادعون الله و هو خادعهم، اگر حال جمله اسمیه بود چی میشه؟ ارتبطت بالواو، میتونه رابطش واو بشه. الان مثل این همین مثالی که زدیم، لئن اکله الذئب و نحن عصبت، اینجا فقط واوه، درسته اون نحن ضمیره ولی ضمیر ذوالحال نیست، چون این و نحن عصبتون یا حال است برای گرگ از ذئب یا حال است برای یوسف لئن اکله، این نحن با هیچ کدومشون ساعت تطبیقی بگو نداره، اینجا فقط واو رابطه شد یا نشد. ارتبطت بالواو یا ارتبطت به ضمیر یا فقط ضمیر رابطه شه، فقط بگو ضمیر رابطه شه، مثل اینکه بگیم جا زیدون هو زاه کن، جا زیدون هو بگید زاه کن، هو مبتدا زاه کن خبر، این جمله حال ها هو هم رابطه، او بالواو و ضمیر من یا هم واو هست بگید هم ضمیر، مثل یخادعون الله و هو خادعهم، هم واو داره هم هو، هو برمیگرد به الله، یخادعون الله دیگه، درسته نیست؟ پس اگر جمله اسمیه شد میتونه رابطش واو باشه، میتونه رابطش ضمیر باشه، میتونه بگید هر دو باشه. ابن مالک هم میگه و جمله الحاله سوا ما قدما به واو نو به مزمرن او به ما، هر دوش میتونه، هر سش میتونه بید. غیره جز این که ان ارتباطها، ان ارتباطها بالواو واجبون فی موزه، ولی دو جا هست، دو جا که جمله اسمیه است حتما باید واو داشته باشه، ارتباطش با واو واجبه در دو جا. پس جمله اسمیه حکمش چی شد؟ میتونه رابطش واو باشه، میتونه رابطش ضمیر باشه، میتونه رابطش هر دوتا باشه، این حکم اصلی. ولی تبصره در دو جا فقط ضمیر رابط است، ما حفظ کرد. یک، اذا خلت من ضمیر یربطها به صاحبها، زمانی که ضمیری ندارد که ارتباطش بده به صاحبش، خب وقتی ضمیر نیست نمیتونه واو هم نباشه که، ها اونجا دیگه واو میشه واجب، وقتی ضمیر نداره واو میشه واجب، مثل ونحنه بگو مثبت، یه جوری دستشون جسته بسته گفته مش، این جوری طبیعیه. خب وقتی ضمیر نیست بگی رابط باید بشه واو تنها. اذا خلت من ضمیر یربطها به صاحبها، مثل سحرتو، سحرتو یعنی چی؟ شب رو بیدار موندم و الناس نائمون، و حالا که همون مردم همه خوابیده بودن، بقیه همه خوابیده بودن، این ون ناس و نایمون هم مثل لعن اکل اهو زب و نهنو اصفت. دو، ازا تصدرت به ضمیر صاحبه ها، زمانی که ضمیر ذوالحال رو داره، ضمیر ذوالحال که اومده واوم میاد، مثل یخادعون الله و هو خادعهم، این هو چون برمیگره به الله، چون ضمیر اولش واقع شده بس واوم میخواد، گرفتید یا نه؟ یعنی اگر رابط ضمیر شد و اول جمله اومد بگید واوم لازمه، مثل یخادعون الله و هو خادعهم، مثل تکلم الخطیب، یعنی چی؟ یعنی این سخنران سخن گفت در حالی که و هو واقع، در حالی که ایستاده بود، این هو چون در صدر جمله حالیه آمده ضمیر ذوالحال، چون در صدرش اومده واو هم میخواد. پس دو جا چی شد؟ دو جایی که واو، یکی خطیبه اصلا که هو برمیگره به خطیب، چون در صدر جمله واقع شده واو هم داره هم که. پس بنابراین یک، جایی که بگو ضمیر نداره اصلا، خب باید واو حتما باشه. دوم، جایی که ضمیر داره و ضمیره در اول جمله حال واقع شد، اونجا واو هم میخواد، واو واجبه و واقفه. این ببینید غیر ان ارتباطها بالواو واجبان، اینم باز توش مصاحبه است، مسامحه است، میگه ارتباطش با واو واجبه. توی اولی با واو فقط ارتباط واقع شده، تو دومی بگو واو و ضمیر. بلکه اصطلاح صحیحش چیه؟ بگیم واو در دو جا واجب است باشد، یکی جایی که اصلا ضمیر نیست، یکی جایی که ضمیر هست و در صدر جمله حاله. این دو جا واجبه که واو باشه. این میشه اصطلاح صحیح. فوائد، دقت. ان اسقاط الواو، ان اسقاط الواو یوهم ان ما بعدها کلام مستأنف. میگیم این جاها، این دو جا میخواد علت بیاره. علتش آقا این از عرب شنیدی. خب ایشون میخواد یه علتی بیاره، میگه میدونی علتش چیه؟ میگه علتش اینه که اگر ما اینجا واو رو برداریم، مردم فکر میکنن این یه جمله مستأنف است. خب یه جایی هم هستش که اتفاقا جمله حالیه واو نداره، حالا چه فعلیش باشه چه غیر فعلی، اونجایی که واو نداره همه خب ممکن توهم کنن، توهمشون بیجاست. دلیل این نیست، فقط همین دو جا نیستش که ممکنه توهم بشه مستأنف است، خیلی جای دیگه هم میتونه باشه. لذا میگه ما این دو جا واو رو نمیندازیم، واو واجب میکنیم، چون یوه ما ان ما بعدها کلام مستأنف منقطع اما قبله، چون احساس میشه که ما بعدش کلامی است جدا و منقطع از بگید ما قبل. لا وصف مبین حال الخطیب وقت تکلم، نه وصفیه که مبین است حال خطیب رو، حالت الخطیب وقت تکلم. ها گرفتید یا نه؟ میگه ممکنه فکر بشه که این بگو یه جمله جداست مستأنفه، و جمله حالیه که برای حال آمده باشد نیست. این ظاهرا برای دومی هم مثالشو چیز کرد، ولی تو اولی هم همینطوره. درست شد یا نه؟ تو اولی 100% نیاز به واو رو داریم، چون بدون رابط نمیشه، چون ضمیر که نداره خلاصه واو باید باشه تا بچسبونه دیگه. تو دومی هم ضمیر که اول واقع شده گویا واو رو هم رد خودش میخواد، سماعی شنیده شده. این که ما بگیم حتما به خاطر این است که این جمله ممکنه توهم بشه که جمله مستأنف است، این حرف صحیح، استدلال ضعیفه. خب این استدلال در جای دیگه هم هست، اون لا تمنون تستکثر، ممکنه خب بگین تستکثر رو هم جمله مستأنف است. هر جمله‌ای که واو نداره ممکنه جمله بگی مستأنف. لا وصف مبین حالت الخطیب وقت تکلم، این پس استدلالش رو ضعیف بود، نپذیرفته. دو، یقال له هذه الواو واو الحاله، به این واو میگن واو حال. درست شد؟ بهش میگن واو حال. او واو الابتدا، با واو ابتدا به این نمیگن، این اصطلاحی که خودش درست کرده. درست شد؟ واو ابتدا اصطلاحشونه، بهش میگن واو چی؟ حال. یه اون اسم دوم اصلا نمیخواد. با او هم میگه، یعنی این که این بگی درسته، اینم بگی درسته، در صورتی که اینو بگی همه میگن، اینو هیچ کی نمیگه. این نمیشه که او واو ابتدا. و ضابطها، ضابطش چیه؟ یعنی از کجا بفهمیم این واو واو حالی است؟ میگه و ضابطها صحت و وقوع از موقعها. درست شد؟ میگه ضابطش اینه که میشه این واو ورداشت جاش از گذاشت، از ظرفیه. این کدوم یکی از اون دوتا مثالا رو میگه؟ ها؟ بیشتر به اون مثال اولی میخوره، سهرت و ناس و نائمون. یعنی چی؟ یعنی بیدار موندم در وقتی که مردم بگی خوابیده بودن، هنگامی که مردم خوابیده بودن. خطبه گفت خطیب هنگامی که او ایستاده بود، اینم میشه، ولی تو اون اولی خیلی آشکاره. لذا زمخشری توی تفسیر خودش به این نوع حالا میگه حال ظرفی. حال چی؟ ظرفی، یعنی حالی که بیان هیئت ذوالحال رو نمی کنه، وقتشو داره بیان میکنه، یعنی بیان هیئت نمی کنه، اینجا الان من ناس و نائمون چه هیئتیه برای بیداری من؟ من بیدار موندم، ذوالحال منم، در حالی که همه خوابیده بودن. امید در حالی که همه این حالتی که همه خوابیدن چه ربطی داره که هیئت منو بیان میکنه؟ اینو بهش میگه چی؟ بگو حال ظرفی. حال ظرفی اینو تو اون آیه ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر ما نفدت کلماتو، این توی اون ولعب بحر و یمده میگه یه حال ظرفیه، یعنی حالیه که وقت رو بیان میکنه. پس از این حال شما انتظاره بگید بیان هیئت ذوالحال رو بگو نداشته باشی. درست شد؟ یقال لهذه الواو واو الحاله او واو الابتدائه و ضابط ها صحت و وقوع از موقعها ها نحو صافت و شمس و طالعه از شمس و طالعه. ببینی حال ظرفی تو اون اولیه خیلی مشخصه و ناس و نایمون، اما تو دومی واقعا و هو و واقفون داره هیئت رو هم بگید بیان میکنه. سه اذا کانت الجملت و الحالیت و الاسمیت و معکدتن لمزمون الجملت سابقته یجب و تجرید و حامن الواف. نگاه کنید گاهی اوقات جمله حال گوش جمله حال مؤکد جمله قبله، مؤکدش. مثل اینکه میگه ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا این ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین ترکیبات متعدد داره، یادم نیست تو مقنی 16 شکل ترکیب برای این یه دونه آیه نقل کرده. یکی از ترکیباتش اینه زالکه بشه مبتدا الکتابو بشه خبرش، زالکه الکتاب مبتدا و خبر، زالکه یعنی اون کتاب لوح محفوظ یا این کتابی که جلوی ماست و به خاطر تعظیم اسم اشاره دور اومده، این قرآن الکتاب. این که الف لام دار اومده خبر واقع شده به این میگن الف لام استغراق صفات، یعنی همه کتاب های عالمه، یعنی هر چی کتاب داریم اینه، این معادل است با همه، یعنی آنچه خوبان همه دارن. مثلا شما میگی زیدون العالم، زیدون العالم یعنی چی؟ یعنی عالم اول و آخر، این زید است و بس، عالم اینه، مشخص شده نه؟ یعنی در صفت عالمیت یکتاست. ذالک الکتاب هم میشه چی؟ این قرآن الکتاب، کتاب آسمانی یعنی این، درست شد؟ و دیگه کتاب آسمانی دیگه به حد کمال مثل این نداریم. خب این در واقع یعنی چی؟ یعنی کتاب این است و جز این نیست، کتاب یعنی این. خب وقتی به این شکل داریم میگیم یعنی که دیگه شکی هم توش نیست دیگه، دیگه تأکید بالاتر از این. لذا لا ریب فیه بگو حالشو بیان نمیکنه، حال ذالک رو که اسم اشاره است و مبتدا، بلکه داره این جمله ذالک الکتاب رو چیکار میکنه؟ تاکید میکنه، یعنی ذالک الکتاب حقا کتاب این است و جز این نیست، یقینا هم همینه، تاکیدشو داره میکنه. در یک چنین جایی اون جمله‌ای که برای تاکید میاد دیگه بگو واو نمیخواد، اینا میشه سوم اینجا. پس جمله اسمیه یکی جایی که زمان رو بیان میکنه مثل وناس و نائمون، یکی جایی که در صدرش بگید ضمیر ذوالحال بیاد مثل وهو واقف تکلم الخطیب و وهو واقف، سوم جایی که جمله اسمیه که حال واقع شده تأکیدی باشه مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه، دیگه نمیگیم ولا ریب فیه، مشخص شد؟ واو نمیخواد، میگه اذا کانت جملت و الحالیت. تو اون دو جا واو میخواد، توی این یه جا واف نمیخواد. اینا استثناءات ها، چون اگه یادتون باشه گفتیم جمله حال میتونه با واف بیاد، میتونه با ضمیر بیاد، میتونه با هر دو. یه استثناء زدیم گفتیم دو جا حتما باید واف باشه، یکی جایی که ظرفیه، یکی در جایی که اولش ضمیر داره، ضمیر ذوالحال. یه جا میگیم حتما نباید واف باشه، خب حتما نباید واف باشه یعنی باید ضمیر باشه، جایی که جمله حال تاکید کنه مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه. اذا کانت الجمله الحالیه تو الاسمیه تو مؤکدتا لمضمون الجمله السابقه، مضمون یعنی محتوا، محتوای جمله سابق، یجب تجریدها من الواو، اومده از رون آیه قرآن اینو درست کرده. نه با هازا الحق، حق این است و بس، غیر این حق نیست، حق اینه، حق به تمامه یعنی این. بعد گفته لا ریب فی، این لا ریب فی خودمون هازا الحق یعنی این که این 100% حقه، یعنی شک دیگه نداره دیگه، خب حق اینه دیگه، غیر از اینم نیست، این یعنی شک توش نیست، لذا لا ریب فی میشه چی؟ تأکید. درست شد؟ مثل ذالک الکتاب لا ریب فی. بله الحق و خبرش، ذالک الکتاب لا ریب فی، بله شحال تأکید، بله این جمله شحال تأکیدی، چی رو تأکید میکنه؟ ای گفتی نه هازا رو تأکید میکنه نه حق رو، مضمون کلام قبل، مضمون کلام قبل چیه؟ حقانیت این کتاب بودن ذالک، یعنی کتاب، یعنی کتاب آسمانی بودن ذالک، اینو داره تأکید میکنه، میگه لا ریب فی. چهار، اذا وقعت جملت الحاله الاسمیتو بعد حال مفردته، اگر یه حال مفرد، اولا حال مثل خبر میتونه متعدد باشه، یه حال مفرد داریم بعدش یه حال جمله، درست شد؟ میگه یستحسن و معها ترک الواو، اینجا خوبه که واو نیاریم چون شبیه به واو عاطفه میشه، ها بهتره که واو نیاریم، طلبن للمشاکلت بینهما، به جهت اینکه اون حالی که مفرده واو نداره، اینم که حالا حال واقع شده اینم واو بگو نداشته باشه، این یه دلیل همشک بشن. دلیل دوم رو من گفتم، گفتم ممکنه که شبیه بشه به واو بگید عاطفه و عطف جمله به مفرد قشنگ بگید نیزشت میشه تو رابطه، چون واو اول به ذهن انسان واو عاطفه میاره، و اینجا نگاه میکنی این ورش مفرده این ورش جمله، آدم احساس زشتی میکنه، گرچه این واو واو عاطفه نیست، ولی وجودش اونجا یه حالت بدریختی ایجاد میکنه. نیوردن که قولهی، نگاه کنید، والله یبغی که، والله، والله نخوری قسم نیستا، والله یبغی که لنا سالمن، آه؟ یعنی و خداوند حفظ کند تو را، یبغی باقی بگذارد تو را، لنا برای ما، در حالی که بگید صحیح و سالمی، این سالمن حال است از برای کاف، یعنی خدا تو رو سالم برای ما حفظ کنه. خب برداک تبجیل و تعظیم، و در حالی که دو برد تو، دو برد تو، چون دو تا برد میپوشتن، یکی قسمت پایین بدنشون میپوشتن یکی قسمت بالا، میگه دو تا برد تو تبجیل باشد، احترام کردن و تعظیم بزرگ داشتن، یعنی قیمتی باشی تو، احترامت کنند، درست شد؟ دو برد تو پر از، بگید احترام و عظمت باشد، در حالی که دو برد، یعنی در حالی که قیمت داری، احترام داری، این برداکم مبتدا تبجیلون و تعظیم، بگی خبرش، او کاف رابطه ضمیر، چون مثل یبغی که مخاطبه دیگه مفرد، اما دیگه واو بگو نه، چون یه حال مفرد اومده یه حال جمله، بگو دیگه حال جمله رو همراه با واو نه. اذا وقع جمله الحال الاسمیت و بعد حال مفردتر یستحسن، و یستحسن یعنی چی؟ بهتره، اینجا میتونسته بگه و برداک، ولی خب خیلی فصیحه که واو نباشه، بعد شکلش بگید نکنه همشک بشن، اون واو نداره اینم نداشته باشه، خبر تبجیلون و تعظیمون خبر برداک، برداک تعظیمون تبجیلون و تعظیمون، این جمله حال یستحسن و معها ترک الواو طلبا للمشاکلت بینهما، تجربه معنی حاله، نه جملهش حاله، یعنی در حالی که پوششت احترام است، ببین میگه در حالی که سالم باشی و در حالی که پوشش تو، بگید احترام است، یعنی احترام سر تا پای تو رو گرفته، بله دیگه، در حالی که احترام سر تا پای تو رو گرفته. و فی غیر هذا الموضع، در غیر این موضع یجوز و تجرید و حامل ها، جایز است مجرد کنید جمله اسمیه رو از واو. الا ضعفن، الا تو قشنگ نیست، که قولهی الان نگاه کن، بکت عینی فما اجدا بکاها. بکت عینی یعنی چی؟ چشمم گریست. فما اجدا، اجدا یعنی نفعل، فما اجدا بکاها و گریه کردنش هم سودی نداشت. یعنی چشمم گریه کرد در حالی که گریه کردنش ارزشی هم بگید نداشت، چیزی رو جبران نکرد. بکت عینی بر چی؟ علا زمنن، بر یه دورانی. چشمم گریه کرد بر یه دورانی که مزا، جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت. بر یه دورانی که گذشته بود، ماضی. جمله بعد از لا خیرفی، این لا لای نفی جنس، خیره اسمش، فیه خبر، این جمله حال است از برای فاعل مزا، درسته؟ از برای فاعل مزا، اون فیه هاش هم رابطه، واو هم ندارد، درست شد؟ واو هم ندارد. میگه در غیر این موضع جایز شما جمله حالتون از واو بگید خالی باشد. ایشون میگه علا ضعفه، خیلی خوب نیست. الان اگه اینجا میگه مزا ولا خیرفی، میگه بهتر از این بود بگه، بگه لا خیره فی. این علا ضعفه نشان باز ما قبول نداریم. نه، اگر شما جمله حال داشتی، جمله اسمیه، میتوانی چکارش بکنی بگید. الان نگاه کنید ما چی گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم اگر جمله حال، گوش کنید، جمله حال قبلش یه دونه حالی باشه که مفرده، خب اونجا شما واو نیارید بهتره. دلیلش چی بود؟ گفتیم تا اون مفرده که واو نداره که حال واقع شده، اینم بگید که حال واقع شده واو نداشته باشه، دوتا درست در بیاد، درست شد؟ یعنی همشک بشن. یه دلیل دیگه هم من گفتم، گفتم اگه واف بیاری ممکنه در ظاهر خیال کنی که جمله رو عطف کردی به مفرد، قشنگ نیست. این تمام شد. اینجا الان نگاه کنید، زمن مزا، مزا حال نیست برای زمن، مزا صفته. اینجا لا خیرفی اگر واف بذاری، طلب احساس میکنه که این لا خیرفی بگو، عطف شده به جای مزا، چون جمله اسمیه به فعلیت میشه، فعلی هم به اسمیه هم. فکر میکنه میشه بر دورانی که گذشته است و هیچ خیری هم توش نبوده، در صورتی که میخواسته بگه در دورانی که، بر دورانی که گذشت، در حالی که بگو، هیچ خیر و برکتی توش. اینجا بهتر اینه که واف بگو نداشته باشه، چون اگه واف داشته باشه توهم این میشه که جمله اسمیه به فعلیه بگو عطف شده و جمله اسمیه هم صفته، درست شد؟ بهتر اینکه اصلا واقع نداشت. حالا این مال اسمیه تموم شد. خب جمله اسمیه، جمله بعد از نکره میشه صفت، میشه صفت، جمله بعد از نکره صفت. اما اگر جمله فعلیه بود، دقت کنید، جمله فعلیه بود، فعلیه ممکنه ماضی باشه، ممکنه بگید مضارع باشه، ممکنه منفی باشه، ممکنه مثبت باشه، درست شد؟ اینا شرایطیه که میخونیم. ازا کانت الحالو جملتن فعلیتن، اگر حال جمله فعلیه بود، فعلها مازن مثبت، فعلها مازن مثبتون، فعلش هم ماضی مثبت بود، ارتبطت بالواو و قد، ارتباط پیدا میکنه هم با واو، بگید هم با قد. نحو جاء الرسول و قد اسرع، جاء الرسول و قد، بگید اسرع، یعنی آمد آن فرستاده در حالی که شتاب کرد، در حالی که شتاب میکرد. خب این و قد اسرع حال است از برای الرسول. رابطش چیه؟ بگید واو و ضمیر داخل اسرع. و ذالک واجبون، این که هم واو باشه هم ضمیر، این واجب، هم واف باشه هم قد، واجب از اذا خلد من ضمیر صاحب الحال. اگر ضمیر ذوالحال رو نداشته باشه حتما واجبه که واو و قد بیاد و ذالک واجبون. ارتبطت بالواو و قد ارتباط پیدا میکنه با واو و قد. اینو باید چی بنویسیم؟ ارتبطت بالواو و قد. ببینید گوش کنید، میگه اگر ضمیر نداشت واجب واو و قد بیاد، مثل سافر الرسول و قد طلع الفجر. اما اگر ضمیر داشت، بگید اما اگر ضمیر داشت ممکنه واو و قد نداشته باشه. پس نگاه کنید اینطور میشه: اذا کانت الحال جملتن فعلیتن فعلها مازن مثبت ارتبطت بالواو و قد. درست شد؟ ارتباط پیدا میکنه با واو و قد غالبا. اما اگر بگو ضمیر داشت ممکنه واو و قد نداشته باشه، امکان داره که واو و قد نداشته. الان همینجا ممکنه بگه جا الرسول اسرع. الان تو قرآن داریم هاذهی بضاعتنا چی؟ سوره یوسف برادرها گفتن هاذهی بضاعتنا ردت الینا، همه آقایون گفتن ردت الینا حال است برای هاذهی، در صورت که واو و قد بگید نداره، ضمیر داره. پس اگه ضمیر باشه خب واو و قد واجب نیست. اگر ضمیر نباشد واو و قد واجب است. گرفتی چی شد؟ باید باشه تو جمله دیگه. اگر ضمیر باشد واو و قد واجب نیست، میتونه بیاد. اگر ضمیر نباشد واو و قد واجب است. حالا جایی داریم که ضمیر آمده و واو و قد ندارد، میگه بله، مثل چی؟ هاذهی بضاعتنا ردت الینا. فواید: قد تجرد الجمله الحالیه المصدره بفعل ماض مثبت من قد. گاهی اوقات مجرد میشه جمله حالیه که در صدرش فعل ماضی مثبت است از قد، ملفوظتن قدی که تلفظ شده باشه اولش نیست. فتون و مقدرتن تقدیر گرفته میشه و هینه ازن تجرد و من الواف. اینه دیگه قبول نداریم. ایشون میگه که الان اگه برید حتی تفسیر مجموع البیان رو نگاه کنید تو همین آیه هاذهی بضاعتنا ردت الینا میگه بوده و قد ردت الینا. این نظر علمای قدیمه که میگن اگر بگو واو و قد نبود حتما تقدیر میگیریم. نه، ما میگیم اگه ضمیر باشه واو و قد لازم نیست، بیاد اشکال نداره، خوبه، زیادم هست میاد. اگر ضمیر بود نیازی به واو و قد نیست، اگر ضمیر نبود واو و قد لازمه. صاحب کتاب ما چی میگه؟ میگه واو و قد واجب است، واو و قد با فعل ماضی مثبت واجب است. اگر یه جایی هم نبود چیکارش میکنیم؟ تقدیر میکنیم. الان داره همینو میگه: قد تجرد و الجمله الحالیه و المصدره و به فعل ماضی مثبت من قد ملفوظتن فتون و مقدرتن و هینه ازن تجرد و من الواف. واو هم نداره، لعلا تلتبس بالعاطفه، واو هم دیگه نیست، نگفته که هاذهی بضاعتنا و ردت الینا، چون واو می آورد مشتبه می شد به واو عاطفه. میگه واو و قد نیست، ما واو و قد رو تقدیر می گیریم. ما بودیم اصلا نیاز به تقدیر واو و قد دوتا حرف با هم دیگه بگید نیست، ضمیر داره نیاز نیست. که قول شاعر، الان مثال این قول این شاعر رو مثال زد: و انی لتعرونی ارا یعرو، یعنی عرز یعرز و عارض شد، و انی لتعرونی لذکرا که هزتون لذکرا که هزتون. با انه و لام هم تأکید کرده، گفته به خدا، به پیر، به پیغمبر عارض میشه بر من لذکراک، به خاطر یاد کردن من تو را. همین که یادتو میفتم و به خاطر اینکه یاد میکنم تو را عارض میشه بر من هزتون، یه لرزشی. همین اسم تو خانم میاد لرزه به تنم میفته، درست شد؟ بعد میگه لرزش چجوریه؟ کما انتفض العصفور، همونطور که میلرزه گنجشک، بله له القطرو، که خیسش کرده باشه قطره های باران. نمیدونم گنجش دیدید زیر بارون مونده باشه خیس شده باشه چجوری میلرزه؟ میگه اونجوری میشم من موقعی که اسم تو میاد. حالا گوش کن، اینجا چند تا شاهد مثال هست تو این شعر. یکی اون لذکراک، اینو خوندیم یادتون باشه، این لذکراک الان مفعول لهه اما با لام اومده. چرا مفعول له با لام اومده؟ مصدر که هست، زمانش هم که درسته. نه نه لام درسته، لام لام تعلیله. چرا مفعول له اینجا با لام اومده؟ به دلیل اینکه فاعل مفعول له با فاعل عامل یکی نیست. تعرو کی فاعلشه؟ حزتون. اما ذکرا یاد کردن کی فاعلشه؟ من گوینده. یعنی لذکرای ایاک، یعنی تو باید اتحاد در فاعل لازم بود. میگه عارض میشه بر من لرزش، لرزش میشه فاعل، موقعی که به خاطر اینکه یاد میکنم من تو را. این شاید مثال مال اونجاست. کما انتفض العصفور، الان العصفور الف لام داره، الف لامش هم الف لام جنسه، یعنی هر گنجشکی. بلل له القطر، این بلل له القطر، بعضیا گفتن چون العصفور الف لامش الف لام جنسه، این بلل له القطر صفتشه، مثل کمثل الحمار یحمل اسفارا، چون الف لام جنس در معنا نکره است این صفته. بعضیا میگن این الف لام چون معرفه است، الف لام تعریفه، ولو جنس باشه در معنا نکره است، در لفظ که معرفه است، به خاطر اینکه در لفظ معرفه است بل له القطر، جمله بعد از معرفه میشه حال. ابن هشام میگه هم میشه حال بگیری هم میشه صفت بگیری. ما معتقدیم این جمله اگر حال بشه نیاز به واو و قد ندارد، چون بل له ها برمیگرده به العصفور رابطشه، مثل ردت الینا. ایشون میگه باید یه واو و قد تقدیر گرفت. این نظر قدیمی هاست، درستم نیست، اصل عدم تقدیر. بل له القطر یعنی وقد بللهو، ما اینو لازم نمیدونیم، میگیم اگر رابط ضمیر داشت دیگه نیاز به واو و قد نیست. و ندر از ذکر و قد بدون الواو، آیا میشه یه جای قد باشه بر سر جمله حالی یه واو نداشته باشه؟ میگه خیلی نادره، خیلی نادره، که قول شاعر، مثل این قول این شاعر، وقفتو به ربع داره قد غیر البلا بلا معارفها ها و ساریات الحواتلو. یکی از عنوانهایی که شعرها در جاهلیت داشتن این بوده که میگفتن ما محبوبه و معشوقمون یه جای زندگی میکرد، چادر نشین بودن دیگه، کوچ میکردن، بعد از اونجا که میرفتن این عاشق میرفت بر سر اون اطلال، آثار باقی مانده معشوق، گریه و زاری میکرد و این اصلا یه موضوع شعری بود، وصف اطلال. لذا میگه چی؟ وقفتو به ربع دار، به ربع ادار، یعنی دار محبوبه. ربع بهترین جاییه که در ربیع میرن، یعنی در بهارگاه خانه محبوبه من ایستادم، وقفتو، یعنی در لیلاغ اونها ایستادم، وقفتو به ربع دار، در حالی که قد غیر البلا معارفه ها، معارفه ها مفعول غیر است، البلا فاعلشه، بلا یعنی پوسیدگی، کهنگی، در حالی که کهنه کرده بود، کهنگی تغییر داده بود، معارفه ها، معارف درست شد یعنی نشانه ها، میگه رفتم بر سر خانه محبوبه ایستادم در حالی که کهنگی نشانه های اونو بگو تغییر داده بود، کهنه که شده بود به هم ریخته بود، نشانه هاش از بین رفته. این قد غیر البلا معارفه ها باید میگه و قد غیره، چون قد و که آورد باید واقعا بیاره، ولی اگه قد و نمی آورد درست بود یا غلط بود؟ درست، هیچ اشکالی بگو نداشت، چون ضمیر معارفه ها رو داشت، ها برمیگشت، میشد مثل همون حاضهی به زاعت اونا ردت الینا، میشد مثل بلله القدر، ولی این یه اشکالی دارد، قدو آورده واو نیورده. تو اگه قدو آوردی واو هم باید بیاری، واو آوردی قدم باید بیاری، ولی اگه ضمیر داشتی میتونی هر دو رو بگو. نیاری از نظر ما، میتونی هم بیاری اگه ضمیر داشتی. اینجا که قدو آوردی واو هم بیار. نه واو تنها نمیتونسته بیاره، قد تنها نمیتونسته بیاره، ولی واو و قد با هم میتونسته بیاره، میتونستن با هم نیاره. چرا؟ چون ضمیر داره. و ساریات یعنی ابرهایی که شب میباره. الهواتل یعنی فروریز، حتلا یعنی فروریز. چه چیزهایی تغییر داده بوده اون خانه رو این من نمیشناخته؟ میگه سه تا چیز بوده. یک، کهنگی، یعنی سالیان سال گذشته بوده. دو، بگو، ابرهای بارش‌های فروریز. این بارش‌های فروریز هم باعث شده که اونها بگید تغییر کنن. ای وقد غیر البلا، وقد غیر البلا، میگه چون قد داره پس واو رو هم باید تقدیر بگیریم. چرا خسته شد بگیر؟ نه بابا که 7-8 دقیقه مونده، گوش کن. اذا وقت الجمله الحالیه المصدره به فعل ماض مثبت بعد الا، اگر جمله حالیه که مصدر است به فعل ماضی اونم مثبت بعد از الا بیاد، درست شد؟ یا قبل از او بیاد، اویی که شرطیه است، یعنی حالت سبب و مسبب ایجاد میکنه، ولی اوی شرطیه نداریم، اویی که حالت سبب رو بگو مسبب. وجب تجرید و هامن الواو وقت، اینجا نه واو میخواد نه قد، نه واو میخواد نه قد. لفظن و تقدیرن، نه واو میخواد نه قد میخواد، نه در لفظ نه در تقدیر. نه و مثال میزنه، ما تکلمه الا زهکه، فقط اون ما تکلمه بعدش بده ما تکلمه زیدون، ما تکلمه زیدون الا بگید زهکه. یعنی چی؟ صحبت نکرد زید مگر در حالی که بگید خندید، مگر در حالی که خندید. این الا بعدش زهکه اومده دیگه، واو نمیخواد، همون رابطش ضمیر. بله جمله حال است، استثناء مفرقه، استثناء مفرقه، یعنی نیامد صحبت نکرد در هیچ حالتی مگر در حالی که میخندید. ای زاهکن و لعرعین عهد ودادک، لعرعین لام و نون تأکید جواب قسم، یعنی والله لعرعین، به خدا رعایت میکنم، بگید پیمان دوستیمونو، پیمان دوستی تو رو من رعایت میکنم. راسلتنی و قاطعتنی، حالا تو با من مکاتبه بکنی یا نه قطع مکاتبه کنی، تو با من سلام علیک بکنی یا نکنی، من این الان نگاه کنی، این او حالت شرطی گذاشته، انگار گفته این، نه معناش معنای شرطیه ها، یعنی اگر با من مکاتبه کنی، اگر با من مکاتبه نکنی، قطع مکاتبه کنی، من با تو بگو دوستی میکنم، من رعایت حال رو لعرعین نه عهد وداده کرد. راسلتنی این جمله حال است، راسلتنی او قاطعتنی، اونم عطف به جایینه، یعنی این راسلتنی و این بگو قاطعتنی لعرعین نه فلعرعین نه، درست شد؟ ای ازا راسلتنی او قاطعتنی، یعنی این راسلتنی او قاطعتنی. ازا اینجا خوب نیست، بهتر این بود. شد یا نه؟ یا آیه تو قرآن هست میگه و ما یعتی من رسول الا کانو بهی استهزئون. کانو بعد از الا چی شده؟ بدون واو اومد. میگه هیچ رسولی نیامد الا در حالی که بگید مسخرش، مگر در حالی که مسخرش. میگه آیا میشه که واو بیاد یا نه؟ میگه خیلی کمه. ورد اقترانها بعد الا بالواو، بنویس قلیلن، خیلی کم، که قول شاعر مثل قول این شاعر که آقای زهیر ابن ابی سلماس از شعرهای جاهلی صاحب معلقه هم هست، این شعر تو معلقه شد، میگه نعم امرأن حرمون، یعنی به بچه مرد خوبی حرم ابن سنان، اسم یه آقاییه، یه کسی بوده تو جاهلیت صلح ایجاد کرده، داره اونو مد میکنه، میگه چه مرد خوبیه این حرم ابن سنان. چرا؟ لم تعرو، این تعرو بوده، اون لتعرونی گفتم یعنی آرز میشه، این لم تعرو حرم ابن سنان، این لم تعرو واوش به جزمی چی شده؟ ساقط شده. نائبه یعنی مصیبت. میگه چه مرد خوبیه حرم ابن سنان، انگار میگن چرا؟ میگه چون لم تعرو نائبتون، یعنی چی؟ هیچ مصیبتی پیدا نشده، هیچ مصیبتی عارض نشده، مگر در این حال، مگر در حالی که وکان لمرتائن بها وزرا، مگر در حالی که این حرم ابن سنان وزر بوده، وزر یعنی ملجع، معین، یار و یاور، برای کی؟ لمرتائن، مرتا یعنی خائف، بها یعنی به اون نائبه، مگر معین و یاور بوده برای کسی که ترسیده بوده از اون مصیبت. میگه هیچ مصیبتی به هیچ کس نرسیده مگر در حالی که حرم ابن سنان، بگو، معین اون کسی بوده که از این مصیبت، بگید، ترسیده بوده. اینجا الان واه اومده. فصیح کدوم بوده؟ با اینکه این از، نگاه کنید، با اینکه این از صاحب معلقاته و این شعر هم معلق است، ولی ضعف داره. همه معلقاتی که به خانه خدا زجس میده همشون ضعف دارن، اشکال ادبی دارن، اشکال مختلف بلاغی دارن، اشکالات عدیده فهمی، اما این قرآن تو دوران پیامبر از حفظ بدون تفکر نازل. تازه این زهیر کسیه که یک سال شعرش رو تنقیح میکرده، بعد این شعرش رو میداده بیرون. اصلا بهش میگن اصحاب الهولیاته، اصلا بهش مکتبی داشته به اسم هولیات، یعنی سنویات، یه سال شعر رو ادیت میکرده میداده، ولی بازم این اشکالات توش، بگید، از ضعف تألیف توش هست، اما قرآن نیست، هیچ کجاش پیدا نمیکنه. این حکمت بلاغت قرآن و ادب قرآن است. میگه الا و کان، من اون آیه رو خوندم، ما یأتی الیهم من رسول الا کانوا به هایست از اون، الا و کان لمرتا، اون لمرتا متعلق به وزرنه. بذاریم یه تیکه بگم.